Maar als je liever iemand anders vraagt, ook goed. Als je het maar doet. Tover je dak om tot zonnepark. Geef groen licht aan Sunrock. Ga naar sunrock.com. Probeer e-boekhouden.nl gratis. Voor je starters zelfs 15 maanden. Ga naar e-boekhouden.nl. Van corona-achterstand naar een rekenvoorsprong. Ga naar foutloosrekenen.nl. NPO Radio 1. Bound. Goed ingelichte kring. Met Shazia Mouali. Goedemiddag en hartelijk welkom bij een nieuwe openbare bijeenkomst van Goed Ingelichte Kring. Het Omroep Pound-programma waarin de slimste vrouwen van Nederland messcherp commentaar geven op de actualiteit. Ik ben Shazia Mouali, voorzitter van de Kring. En de eminente leden zijn vandaag Amba Zegge. Ze doseert aan de Business School van de UvA. Filosoof Daan Rovers, Els van der Plas, zakelijk directeur van het Bonnefante Museum. En familietherapeut Elze-Marie van de Erebeemt. We beginnen onmiddellijk met ons razendsnelle rondje langs het nieuws dat jullie persoonlijk heeft geraakt. Amba, je komt helemaal hijgend binnen. Je zat in de file. Maar klopt. Je mag beginnen. Maar dat past helemaal goed bij dit onderwerp. Want daar ben ik ook zo boos over dat ik daar ook wel van kan hijgen en buiten adem raken. Waar gaat het om? Het gaat om dat voorstel van de vrienden van de Zandvoort Formule 1, noem ik ze maar even, onder leiding van Prins B. En die hebben een voorstel gedaan. Vind je hem zo crimineel? Nou, Prins Wernhard inderdaad. Of er wordt gezegd een collega van, maar laat het kort houden. Het gaat erom dat een onbehoorlijk, arrogant voorstel is gedaan aan een artiest om te vragen en meerdere gratis op te treden. En wat ik daar echt verdrietig aan vind, is dat het totaal niet geen uiting is van creatief ondernemerschap. Ik snap dat iedereen het moeilijk heeft, maar dan ga je nou niet een professie, hè, kunstenaars, artiesten, dat is een professie. De mensen hebben een opleiding gedaan, die hebben daarin geïnvesteerd. Die hebben niet zo'n leuke tijd achter ook de rug. Dat, maar ook, al was er wel een leuke tijd, daar moet je gewoon voor betalen. En als je jouw bezoekersaantallen niet kunt halen en niet uitkomt, dan vraag ik me af wat de sfeer, de cultuur binnen die organisatie is. Dat men denkt, oké, hoe komen wij, wat er ook gebeurt, wij moeten het beste eruit komen. Want ik begrijp nu ook dat er al de mea culpa's en de kopje koffies richting de artiesten uitgegaan verzoeken. En Davina, die is heel solidair geweest. Die heeft gezegd, ik kom alleen maar zingen als de anderen worden betaald. Dat is ook, dat prijst, het valt te prijzen. Maar als ik nu kijk naar degene die dat voorstel hebben gedaan, voordat je begint met, we bedoelden het niet zo en het was dom, laten we een kopje koffie drinken, moet je eerst even nadenken waaruit dit voorstel voortgekomen is. Dus wat is jullie visie op ondernemerschap? Ik denk dat je dat eerst cultuur. Moet doen. En op cultuur. En op absoluut, en op cultuur. Ja. Nee, dat is inderdaad anders. Dus dat zomaar kan. Dus dat punt, is mijn punt gemaakt. Ja. Hier. En het is wel mooi dat je de file verbindt met het race. Daan Rovers, filosoof. Ja. Toevallig zag ik later dat er een grapje was gemaakt van de Speld, dat Chef Special dan de babyfoto van Prins Bernhard gratis voor hun hoes mocht gebruiken. Dat had verband met een andere akkefietje waar ik het over wilde hebben. Dat is het album van Nirvana, Nevermind. Kwam 30 jaar geleden uit. Daar staat een baby op de omslag. Een heel bekende foto, een blote baby. En die jongen in de zee, prachtig. Ja, een hele mooie foto. En die jongen die daarvoor gefotografeerd is, die heeft daar destijds, zijn ouders hebben daar $200 voor gekregen. Dat is niet veel, hè, voor een album wat 30 miljoen keer verkocht is. En die jongen is daar behoorlijk ontevreden over. En die klaagt nu eigenlijk het label aan en zegt dat het kinderporno is. En dat vind ik eigenlijk wel kwalijk. Ik bedoel, ik snap dat hij weinig geld heeft gekregen. Ik snap ook dat hij wat meer gecompenseerd wil worden. Maar ik vind eigenlijk je eigen babyfoto, blote babyfoto, meteen in verband brengen met kinderporno, dat vind ik heel nadat schadelijk. Nadat hij trouwens eigenlijk ook nog een keer op latere leeftijd had twee geposeerd. Keer. Eén keer op 15-jarige leeftijd. Toen kreeg hij weer $200. En daarna, op 25-jarige leeftijd, dus 5 jaar geleden, heeft hij heel vrijwillig, heeft hij ook voorgesteld om dat naakt te doen. Dat hoefde dan niet zo nodig van de rest. Dus hij is ook wel van standpunt gewijzigd. Nou, dat staat iedereen vrij. Maar ik vind het meteen van de hoogste boom schreeuwen dat het op kinderporno gaat. Het is een beetje misbruik van MeToo, toch? Ja. Ja, dat denk ik. En daarmee toch ook wel echt kwalijk. Want een blote baby in verband brengen met seksualiteit, dat is vergezocht toch, vind ik. Ja. Els van der Plas. directeur Bonnefante Museum. Ja, ik ben sinds 1 november naar het zuiden afgezakt. Want ik werkte ook in Amsterdam. Daar las ik dat er een groot evenement was ter ere van de opening van Cultura Nova. Dat is een groot festival in Heerlen, in het zuiden. En dat bestaat nu 30 jaar. Begon dus gisteravond. Ik dacht, nou, ik ga even kijken. Nou, ik wist niet wat me overkwam. Het was echt gewoon een enorme denderende show met allemaal vuurwerk. En het vuurwerk van Sydney op 1 januari is er niets bij. Dus ik stond aan mijn stoel genageld. En ook enorm veel mensen hadden ze allemaal keurig op stoeltjes geplaatst. Maar ik dacht, nou, hier moet je toch wel naartoe, naar dat festival. Het was ook met dans en muziek en soort. Maar het was echt meters lang hadden ze het gedaan. En ook echt, het was super indrukwekkend. Dus ik zou zeggen, ga naar Heerlen en ga dat festival beleven. Want ik was erg onder de indruk. Dankjewel. Je mag zometeen nog meer reclame maken voor het zuiden. Dat zullen Daan Rovers en Else Marie van de Ereboom vast niet erg vinden. Else Marie, jouw korte nieuws. Dat is goed nieuws. De stad geeft de Kandinsky terug. Amsterdam heb je het Amsterdam. Over. En dat is een rechtvaardig besluit. Ze hebben hoger beroep niet afgewacht. Ze hebben als stad besloten, wij doen dat nu. En dat is historisch onrecht rechtzetten. Oké, en wij hebben het natuurlijk over die Kandinsky die in Joods privébezit was, op een veiling in de oorlog is verkocht en nu dus in het stedelijk hing, of in ieder geval daar... Hij hangt er nog, we kunnen hem nog zien. Maar hij gaat naar de kleinkinderen van deze grootouders. Oké, dan ga ik naar onze man op afstand. Zelden waren recensenten van totaal verschillende media het zo met elkaar eens. De zomergasten met Hans Klok van afgelopen zondag was betoverend. Ja, die grap neem ik even over, sorry. Is gewoon grappig. En ook een tikje vintage. Veel zangeres zonder naam, Bassie en Adriaan. En atoomproeven bij Las Vegas. Atoomproeven bij Las Vegas? Jazeker. Die werden namelijk destijds ingezet als entertainment en PR. Aan de telefoon professor Gerrit van der Wal, voormalig hoogleraar sociale geneeskunde en adviseur van Artsen zonder grenzen, Artsen voor Vrede. Gerrit, ik moest onmiddellijk aan jou denken toen ik dat bizarre fragment zag. Want ik denk dat voor heel veel mensen atoombommen iets van vintage is. En iets waarvan we denken, oh ja, dat kunnen we allemaal tot de geschiedenis rekenen. Maar jouw organisatie wil kernwapens nou juist als een zeer urgent probleem agenderen. Waarom? Ja, kernwapens zijn zeker geen vintage. Weliswaar is het aantal verminderd in de loop der jaren. Maar er zijn er nog steeds zo'n 13.000 tot 15.000 wereldwijd. En daarmee kan je de aarde zo'n 500 keer vernietigen. Dat is uitgerekend. Dat is natuurlijk een beetje een raar getal, want één keer is meer dan genoeg, zou je zeggen. Ja. Maar als ik misschien even iets mag toelichten. Als je nou een nucleair conflict voorstelt tussen de Verenigde Staten en Rusland. En ze bekogelen elkaar met zo'n 10 bommen. 10 van die 13.000 tot 15.000. Bijvoorbeeld op een aantal grote steden in de Verenigde Staten, Rusland en Europa, dan leidt dat tot honderden miljoenen doden op één dag, op één middag. En dat gebeurt dan door vuurzeeën, door windstoten van meer dan 1000 kilometer per uur. Bedenk, een storm is 120 kilometer per uur. De latere medisch-humanitaire gevolgen die zullen enorm zijn. Door roet in de atmosfeer zal de zon ons niet of bijna niet meer kunnen bereiken. Er komt een grote temperatuurdaling. En ons hele ecosysteem stort dan in. Voedselproductie stopt. Het overgrote deel van de wereldbevolking, zo niet alles wat leeft, zal sterven. Dat is groot. Je kan het ook kleiner voorstellen. Er is voortdurend ruzie tussen India en Pakistan. En als er een lokaler nucleair conflict uitbreekt, ze hebben allebei kernwapens, dan is berekend dat het toch nog tot zo'n 2 miljard doden zal leiden. 2 miljard doden? Ja. Was dat 2 jaar geleden dat India en Pakistan over Kashmir zo'n heibel hadden? Zeker. Volgens mij wel. Dat komt, ja. Geen vintage dus. Hoeveel landen hebben deze wapens? Dat zijn er 9. De meeste van die kernwapens zijn in handen van de Verenigde Staten en Rusland. Die hebben er elk zo 6.000. Dan komt China en Nederland op afstand, 350. Frankrijk bijna 300. Engeland, Verenigd Koninkrijk ruim 200. India, Pakistan elk 160. En dan nog Israël met 90 en Noord-Korea 45. Maar goed, bedenk dat elk van die bommen 30 tot 50 keer krachtiger is dan die op Hiroshima en Nagasaki. Iedereen wel bekend. Relatief gesproken waren dat knalherten. Maar evengoed met een 250.000 doden. En de technologie is voortgegaan. Jullie zijn met alle respect een kleine club. En het onderwerp staat, wat ik al zei, het lijkt vintage. Het staat niet meer op de agenda. Wie maken zich behalve jullie hier nog meer zorgen om? Nou, dat zijn er toch best wel een hele hoop. In ieder geval de Verenigde Naties. Wij hadden bijvoorbeeld een internationale conferentie met plaatsvervangend voorzitter. Ministers, ook Amerikaanse militairen. Maar iedereen zit toch wel een beetje in een soort tunnelvisie van ja, we moeten elkaar wederzijds bedreigen. En als we dat maar erg genoeg doen met dit soort wapens, dan zullen ze nooit gebruikt worden. En dat is de theorie van de wederzijdse afschrikking. Maar dat is eigenlijk een beetje het probleem. Je kunt je sowieso afvragen of dat moreel verantwoord is om elkaar zo te bedreigen. Maar praktisch is het langzamerhand ook achterhaald. En dat heeft te maken met wat jij al aangaf, dat de wereld is veranderd. Ja, dus de technologie is anders geworden. We hebben te maken met internationale spanningen. Denk aan Afghanistan, West-Afrika. Spanningen tussen Rusland, Amerika, China. Maar ook instabiele leiders. Hè. We hebben Trump gehad, Kim Jong-un. Een opschepper zoals Poetin. Maar misschien is het nog wel belangrijker, hè, want in de Koude Oorlog hield men elkaar misschien hierdoor wel in evenwicht. Er is een enorm grotere kans op ongelukken. Bijvoorbeeld door een valse alarm, door een computerstoring. Of door het autonomer worden van wapens. Hè. Wapens waar geen mens meer aan te pas komt. En ja, er was een ontzettende interessante tentoonstelling over artificial intelligence. Eerst in Londen, in het Barbican. Die is later overgenomen in Groningen, in Forum. En daar zag ik een lijst aangevoerd door Stephen Hawking, Elon Musk, Steve Wozniak. Die een brandbrief hebben geschreven waarin ze aandrongen op een verbod op autonome wapens. Die kunnen ook kernkoppen hebben. Ja. En dat zijn wapens waar geen mens aan te pas komt. Die gaan af op het moment dat ze volgens hun de manier waarop ze geprogrammeerd zijn gevaar zien. Ja. En kunnen niet nadenken. Ja. Nee. Nou, dan moet je en ze kunnen gehackt worden. Een cyberattack of een hack voorstellen. Gebruik door terroristen is natuurlijk ook een nieuw gevaar. Oké, Gerrit, dit is allemaal, en het ging al niet zo lekker met de wereld. Ja, sorry hoor. Meer om ons zorgen over te maken. Ik wil even positief denken. Nederland is bezig met het vormen van een nieuw kabinet. Kan ons kleine kikkerlandje iets doen om deze belachelijke dreiging de aarde 500 keer verwoesten te verkleinen? Ja, ik denk het wel. Het is natuurlijk machteloosmakend bijna, dat snap ik ook. Maar goed nieuws, ons huidige kabinet heeft in zijn regeerakkoord staan. Nu citeer ik even letterlijk, ik heb het opgeschreven. Dit kabinet zet zich actief in voor een kernwapenvrije wereld. Maar dat stelt eerlijk gezegd nog niet zoveel voor. Dus nu er toch een nieuw regeerakkoord gemaakt moet worden, dan zouden wij dat graag wat uitgebreider en concreter zien. Nederland moet er echt meer aan doen. En dat kan echt op verschillende manieren. Ik heb nu niet de tijd om het allemaal te noemen. Nee. Maar als ik er één mag noemen. Ja, ik weet het, ik weet het. In januari aanstaande vindt in New York de vijfjaarlijkse toetsing plaats van de voortgang van het zogenaamde non-proliferatieverdrag. Dat is het belangrijkste verdrag op dit terrein. Het bestaat al enkele tientallen jaren. En dat is belangrijk. Het is door bijna alle landen ter wereld ondertekend. Nou is Nederland de vicevoorzitter van deze conferentie, dus mede-organisator. Dat is gewoon een relatiesysteem. En dat lijkt mij een mooie positie, een mooie gelegenheid ook om bijvoorbeeld aan die 9 kernwapenstaten te vragen om officieel te beloven dat zij nooit als eerste met kernwapens zullen aanvallen. Dat staat dus toch al in het non-proliferatieverdrag? Nee, ik heb Wikipedia er nog even op nagekeken. Ja, staat er echt niet in. Je zou zeggen, er is geen enkel fatsoenlijk land wat tegen zoiets zou kunnen zijn. Er zijn twee landen, kernwapenstaten, die dat wel verklaard hebben. Dat zijn China en India. Nee, maar er worden allerlei argumenten genoemd tegen zo'n zogenaamde no first use verklaring. En niet als eerste gebruik. Oké, nee, dit gaat te ver. Nederland moet diplomatie gaan bedrijven om te zorgen dat de landen die het verdrag hebben ondertekend, dat die beloven niet te zullen aanvallen. Moeten we niet ook proberen? Volgens mij zijn er 3 kernwapenstaten die het niet hebben ondertekend. Moeten we niet proberen die er ook bij te trekken? Ja, zeker. Er moet nog veel meer. Maar helemaal mee eens. Ja. In ieder geval, nieuw kabinet kan hier niet aan voorbij gaan, zeg jij. Nee, absoluut. En zo'n verklaring die zou de wereld alvast een stukje veiliger maken. Oké, dankjewel. Atoombommen zijn niet vintage en het is ook geen amusement. Je bent heel duidelijk geweest. Gerrit van der Wal, dankjewel. Dankjewel. Nederland stopte donderdag met de evacuatie van Nederlanders en Afghaanse helpers uit Kabul. En ook de laatste Britse vlucht is inmiddels vertrokken. In een van de vroegere nieuwsbulletins van vandaag hoorden we een Britse legerleider zeggen dat het heartbreaking was om zoveel mensen die eigenlijk weg mochten achter te moeten laten. Els van der Plas, als zelfs de Britten hun understatements verruilen voor zulke emotionele uitdrukkingen, wat moeten wij dan wel niet zeggen? Jij kent Kabul, je hebt er gewerkt en je maakt je zorgen over één specifieke achterblijver. Vertel. Ja, ik ben directeur geweest van het Prins Klaus Fonds en die geeft nog steeds elk jaar prijzen uit, Prins Klaus prijzen. En in 2004... We hebben het over internationale cultuur, even voor duidelijkheid. Internationale cultuur, ja, vooral in landen waar cultuur of kunst niet voor de hand liggend is. Dus landen die heel arm zijn, landen die in oorlog zijn, landen die een vervelend regime hebben, et cetera. Dus daar richt het Prins Klaus Fonds zich op. En in 2004 was Omar Khan Massaoudi, dat is de directeur van het Nationaal Museum in Kabul, was een van die laureaten. En waarom was dat zo? Omdat eigenlijk Afghanistan is natuurlijk belegerd en bezet en is veel oorlog gevoerd door allerlei ligt geopolitiek heel lekker voor iedereen, heel interessant. Het ligt echt in het midden van ook de zijderoute van alles. Nou, het is gewoon een prachtig land trouwens ook. En Kabul is echt fantastisch mooi. En dat hoor je ook trouwens die Nederlandse militairen nu ook zeggen. Hè. Die roemen ook het landschap en de schoonheid. En het licht is ook prachtig. Maar dit even terzijde. In ieder geval Omar Khan Massaoudi is dus directeur van het Nationaal Museum in Kabul. En heeft tijdens de Taliban ervoor gezorgd dat een groot deel van de collectie beschermd is geweest. Hij heeft het Wat is de collectie van het museum? De collectie het is een historische en collectie van artefacten en vooral religieuze artefacten, maar ook bijvoorbeeld boeddha's. Want ze hebben natuurlijk, Taliban heeft ook uiteindelijk die Bamiyan-boeddha's opgeblazen. Hè. Dus dat alles wat niet islamitisch is. Voor de duidelijkheid, dat het was 20 jaar geleden en dat was een van de aanleidingen voor de internationale gemeenschap om te interveneren. Ja, maar terug naar je rode lijn. Het Nationaal Museum is een prachtig of had een prachtige collectie, moet ik zeggen, historisch van veel artefacten, kunst, religieuze kunst, et cetera, door de eeuwen heen. Hij was daar verantwoordelijk voor en heeft toen de Taliban kwam, die dus eigenlijk alles wat niet islamitische kunst was, eigenlijk vernielde of ook verhandelde, want ze zijn er ook rijk van geworden. Dus hij heeft geprobeerd om een deel van die collectie en dan heeft hij natuurlijk de belangrijkste stukken gekozen te beschermen. Hij heeft dus muren gebouwd valse muren, die je dus niet ziet, waar die achter zaken verstopten. Maar interessant genoeg heeft hij ook met de minister van Defensie een deal gesloten van Afghanistan om het in de kelders van het ministerie te verstoppen. Wat natuurlijk een briljant idee is, want niemand gaat daar in ieder geval zoeken. En hij had de steun van deze man. Hoe kwamen jullie daarachter, Els? Want dat gaat hij natuurlijk nooit aan de grote klok hangen. Nee, maar toen de Amerikanen binnenvielen, werd het land opener. En toen werd er ook steeds meer bekend over wat dat museum had. En er was ook in voorbereiding een tentoonstelling toen, omdat mensen natuurlijk de kunsthistorici en mensen die dat land kennen, maar ook de de kunstschatten kennen, die weten natuurlijk wel wat er te zien is. Want het land was ook toeristisch op een gegeven moment. Dus mensen zijn er ook geweest. Dus en zij, de Afghanen zelf, wilden ook heel graag hun erfgoed laten zien aan de wereld. Hè. Dus ze hebben ook, ze hadden al heel lang een tentoonstelling in voorbereiding van Bactrisch goud. Dat is ook uiteindelijk in een nieuwe kerk onder andere te zien geweest in Amsterdam. En dat is een van de grote schatten van Afghanistan. Het is wereldberoemd. En dat is dus tijdens die tijd dat de Taliban er niet zat, is het dus het land uitgehaald en heeft het rondgereisd. Maar het kon ook, toen de Taliban er zat, natuurlijk niet meer terug. Maar daardoor was het ook wel weer beschermd. En dus, jij ging daar naartoe? Ik ging daar naartoe. De ambassadeur? Ja, en zij hebben de prijs al uitgereikt aan deze man. Een zeer bescheiden man, die dus met gevaar voor eigen leven... Cultuurverzetsheld. Ja, cultuurverzetsheld. Hij woont daar nog steeds. Dus mijn zorg gaat natuurlijk uit naar hem. En alle mensen die dat cultureel erfgoed beschermen. Want je weet natuurlijk niet, wat gaat de Taliban nu doen? Dat lees je ook in kranten van... Ja, dat is, nou, in de Volkskrant stond vandaag een stuk over cultureel erfgoed en cultuur en kunst. Van wat gaat de Taliban doen? Want in de vorige periode dat ze daar zaten, waren ze echt natuurlijk verschrikkelijk. Mensen die werden vermoord als ze muziek maakten, of werden ze gevangen gezet of kregen ze straf. Dus de kunst en cultuur werd zeker niet gewaardeerd. En zeker niet als het niet islamitisch was. Want je kon nog wel muziek maken als het islamitisch gezang was. Of, nou dat. Ik weet oprecht niet hoe het met hem is. Hè. Dus, maar mijn zorg gaat natuurlijk wel uit naar dit soort mensen. En zeker naar hem, omdat ik hem persoonlijk ken. En we hebben hem ook hier naar Nederland gehaald. Hij heeft lezingen gegeven in de Nieuwe Kerk. En hij is op de Tevaf geweest, als we het toch even over Maastricht hebben gehad. Dus hij is gewoon een heel bijzonder iemand. En ik denk dan, ja, dit soort helden, die wil je echt koesteren. En als ik dan zo, ik deel helemaal de eerste opmerking over het niet betalen van kunstenaars. Van Amba, denk ik, ja. Van Amba. Denk ik echt van, ja, nou, het is schandalig. Maar als je het in deze context ziet, wordt het helemaal schandalig, ja. Je zit enorm te knikken, Else-Marie. Nou, ik ben onder de indruk natuurlijk. En het erfgoed voor ook de Afghanen die hier zijn. Hoe trots ze daarop zijn. Ja. En hoe ze daarover spreken. En dat gaat heel diep bij mensen. Ja. En dat moeten we zeker koesteren. Nou ja, cultuur. Als Prins Klaus Fonds hebben we al jaren, of hadden we toen en nog steeds hebben ze dat de slogan quote. Cultuur is een basisbehoefte. Het gaat over cultuur en kunst gaat echt over wie je bent en waar je bent in de wereld en waarom je leeft enzovoort. Het geeft heel veel betekenis. Ja. En juist in tijden van nood is dat zo belangrijk. Ja. Ja. Dankjewel. En laat het ons weten als je iets van hem hebt gehoord. Nou, volgens mij moet ik dat vooral niet doen. Nee, maar hij in veiligheid ja, is. Nee, ja, zeker. Maar laten we in ieder geval de goede vibes naar hem toesturen. En hopen dat het... Vanuit goed ingelichte kring. Precies. Ik vind, we denken altijd bij verzetshelden aan mensen die mensen redden. Ja. Maar dat je... Ja, kunstschatten in veiligheid brengt. Nadat we allemaal die beelden hebben gezien van die Boeddha-beelden die werden opgeblazen. Zeker. Het is ontzettend belangrijk. Heel belangrijk. Ja. Nee, het werd een keertje niet de Zuidas. En ook niet het buitenland. Het DSM-hoofdkantoor verhuist na een zomer van doen ze het of doen ze het niet, toch definitief van Heerlen naar Maastricht. Eerder koos Philips ervoor zijn hoofdkantoor van Eindhoven naar Amsterdam te verplaatsen. AkzoNobel en Arcadis verkozen Amsterdam boven Arnhem en Unilever ging zelfs naar Londen. Wat zegt deze keuze van DSM? Wordt het Maastricht omdat het bedrijf nu eenmaal zijn wortels in Zuid-Limburg heeft? Of zou dit een trend kunnen zetten en wordt Maastricht misschien een echt interessante speler vanwege de bruisende, daar heb je het weer, cultuur en de gunstige ligging bij twee Europese grenzen? Amba, om DSM te verleiden, vooral neer te strijken in Maastricht, hadden zowel de provincie als de stad een paar miljoen subsidie in het vooruitzicht gesteld. DSM had 1 miljard winst gemaakt. En toen bleek dat niet iedereen ervoor was dat ze die subsidie zouden krijgen. Dreigde men alsnog naar de Zuidas te vertrekken? Wat vind jij daarvan? Ja. Ik zeg nog maar eventjes dat je doseert aan de UvA Business School. Dus je bent de vrouw om het erover te hebben. Oh, oké. Ja, gelukkig. Ik dacht DSM. Natuurlijk, ik ken DSM van nu. Hè. Een Nederlands trots. Een bedrijf wereldwijd. Meer dan 20.000 mensen in Nederland. Een kleinere club vergeleken. Iets van 750. Maakt miljarden omzet. Rond 1 miljard in winst. Al heel steady gaat dat. Dus dat bedrijf kende ik. Maar als we even nog wat verder teruggaan in de geschiedenis. De oorsprong staat voor de Nederlandse Steenkolenmaatschappij, DSM. Ergens begin 1902 startten ze met het steenkolen naar boven brengen. Dus als je zegt, ik weet daar hier alles van. Dat was natuurlijk het begin. En waarom vertel ik dit? Want het heeft ook te maken met deze verhuizingen. DSM mijnen sluiten. Toen werd er heel veel geld geboden aan bedrijven, waaronder Netcar, toen DAF geheten, Curver. De Universiteit van Maastricht heeft zijn oorsprong ook in het feit dat die mijnen gingen sluiten, omdat meer bedrijvigheid naar die regio toe te halen. Destijds ging het om 45.000 banen van mijnwerkers en daaraan grenzend nog 15.000 andere banen. Dus er was heel veel aan gelegen om te zorgen dat die gemeenschap niet opeens in elkaar zou storten. Daarom is Heerlen ook zo woedend dat DSM nu naar Maastricht gaat. Dat is dat gevoel, want ik moet wel zeggen, als je nu kijkt naar de omvang en de impact, verwacht ik niet de impact van destijds, de jaren 60, 70, toen het dichtging. Nogmaals, we praten over 70.000 maar werknemers. Maar toch, het heeft de hele zomer in alle kranten rondgezongen. Maar waarom het bij mij rondzong in mijn hoofd, want nu denk ik, ja, waar gaat dit nu over? Dus een bedrijf zegt, wij willen verhuizen. Het kost 70 miljoen deze verhuizing, want we gaan een duurzaam gebouw neerzetten en we gaan monumenten aanpassen zodat we daar fijn in kunnen werken. We willen alles verantwoord doen. By the way, we willen uw portemonnee gebruiken. Het subsidiepotje van de provincie, wat daarvoor die 1,75 miljoen zou komen uit een potje waarbij eigenlijk woonwijken die het nodig hebben, monumentenzorg, uit dat potje zou het komen. En waarom ik het een idioot raar plan vind, omdat DSM al jaren onder leiding van Siebesma, die nu weg is, de leider, de CEO, hè, de man die altijd duurzaam ondernemen van DSM heeft voorgestaan, verantwoord ondernemerschap, aandeelhouders terecht heeft geweest, die tegen deze leider van DSM zei van, joh, kost ons dat niet allerlei rendement? Krijgen we niet te weinig dividend als je nou zo braaf jongetje goed wil zijn voor milieu, mensen en maatschappij? Dan zei hij, ben je gek geworden? Natuurlijk doen wij dat. En dat vind ik eigenlijk het zorgelijke aan dit. Dit bedrijf heeft voldoende middelen. Staat erop voor om verantwoord te ondernemen? Dan vind ik, dan moet jij, ik bedoel, wat is die 3,5 miljoen op 70 miljoen? Laat staan op de miljarden of miljard winst wat je kan maken. Dan hoef je dat niet te doen. En dat vind ik jammer. Ik denk dat de impact op de gemeenschap. Ja, ze hebben het inmiddels ook teruggedraaid. Ik denk dat ze wel doorhadden dat het qua marketing precies, niet echt een hele slimme zet was. Vind. Want daarvoor was het. Hè. Ze staan al jaren in de top van de Dow Jones Index bij Sustainability. Dus duurzaamheidsindex doen ze het heel goed. Forbes heeft hen ook wel eens geprijsd en bovenaan in de lijst gezet van dit zijn de bedrijven waar het om draait. Meneer Siebesma, die sinds kort weg is, heeft ook gepleit voor CO2-tax, waarbij andere CEO's nog met hun handen in hun haren zaten. Je vindt het eigenlijk toch een soort van schoonheidsfoutje. Maar een schoonheidsfoutje dat het niet past. Het kan precies dat je bedrijven helpt, bijvoorbeeld voor innovatie, of dat je als overheid zegt, hé, waar willen we nou op sturen? Maar in dit geval denk ik echt serieus. Hè? Wat is er met je aan de hand? Interessant. Wat je zei in het begin, dat men toch dat zuiden na het sluiten van de mijnen hoog op de economische agenda wilde houden. Els, ik moest ook aan jou denken. Want op het moment dat jij Amsterdam verruilde voor Maastricht, was de hele grachtengordel in rep en roer. Iedereen, wat doet ze nou? Je zei al, jij was voorzitter van het Prins Klaus Fonds. Echt een prachtige organisatie. Ik heb jou regelmatig zonder een spoortje zenuwen zien praten in het paleis op de Dam, naast Prins Friso destijds nog, naast Constantijn. Jij bent een vrouw die zonder ego je inzet voor een onderwerp. Daarom ben je ook niet zenuwachtig. Als jij ergens in gelooft, dan ga je ervoor. Je gaat naar alle uithoeken van de aarde. Daarna, je bent nog even bij een designinstituut baas geweest. Daarna opera en ballet, ook groot instituut, waar je trouwens ook met allemaal grote CEO's te maken had. Ik vind jou echt een mega-influencer. Dus op het moment dat jij kiest voor Maastricht, dan denk ik, en DSM en Els van der Plas, er is iets aan de hand. Waarom Maastricht? Want zelfs de vijanden uit Heerlen zeiden, ja, ze gaan daar alleen maar naartoe omdat ze zo mooi kunnen eten. Ook belangrijk in het leven, ja, precies. Nou, Maastricht, ik heb helemaal geen Maastrichtse roots of zo. Dat vraagt iedereen aan mij. Maar wat voor mij heel belangrijk was, Maastricht heeft een heel mooi museum, het Bonnefante Museum. En dat is al jarenlang, wordt dat geleid door Stijn Huyts, artistiek directeur. En hij maakt gewoon keuzes die net even anders zijn en net even offbeat zijn, maar wel top van kwaliteit. Dat vind ik interessant. Nou ja, ook als je Prins Klausfonds natuurlijk hebt geleid enzovoort. Dus dat je net kiest voor kunstenaars die niet in de grote musea hangen, maar waarvan je denkt, van wie je denkt, ja, die moeten er eigenlijk wel hangen. Dat is je eigen huis, ja. En nu de stad. Ja, dus dat is mijn eerste trigger. Want mensen in Amsterdam denken dan, ja, die vrouw is nu verloren in de provincie. Nou, waarom ik het zeg, is dat het ook interessant is dat in Maastricht dat museum staat. En dat het op dat niveau wordt gerund. Hè? Dus dat is één. Ten tweede, ja, Maastricht, ik denk, wat ik interessant vind aan Limburg, is dat bij Limburg denk je altijd een beetje aan een ander land. Dat vind ik er interessant aan. He, als ik aan Groningen denk, dan denk ik gewoon aan Nederland. Maar als je aan Limburg denkt of Maastricht, denk je toch een beetje van, oh ja, nou, dan gaan we op vakantie. Of we gaan er even kijken. Dus dat vind ik heel interessant. Het ligt natuurlijk fantastisch. Het ligt, als je kijkt naar dat rare staartje van Nederland, waar dan onderin Maastricht zit. Het is gewoon het Italië van Nederland, zelfs in de vorm. Ja, precies. En het heeft natuurlijk een soort rare historie waarom dat staartje daar nog zit. Maar dat maakt het wel heel interessant, want het heeft dus als grensgebied België en Duitsland. Wat dus onmiddellijk je terrein is. Dat vind ik heel erg leuk. Want daardoor kijk je niet naar de Randstad, maar ik kijk naar wat gebeurt er in Aken. Dat doen Maastrichtenaren ook trouwens. Wat gebeurt er in Aken? Wat gebeurt er in Luik? Wat gebeurt er in Brussel? Dat is heel interessant. Dat het aan de ene kant voor Nederland de periferie is. Ja. Een soort buitengewest. En dat vind ik heel grappig. Hè? Want iedereen heeft het altijd over ook in de media, over diversiteit en inclusiviteit. En dan hebben we het altijd over mensen uit niet-westerse landen. Precies. Maar op het moment dat het dan gaat over Limburg, het is 2 uur rijden, ja, dan doen mensen alsof het een totaal vreemd is. Ja. Terwijl als je van, logeerde ik bij een vriend in East Croydon in Zuid-Londen. En ik had een afspraak met een vriend in Hampstead in Noord-Londen. Ik heb er 2 uur over gedaan om van A naar B te komen. En dat is ook de tijd die ik erover doe om van Amsterdam naar Maastricht te komen. Klopt. Ja, dus het ligt natuurlijk fantastisch. Het heeft trouwens ook veel betekenis gehad. Bijvoorbeeld 1992 natuurlijk. Hè, de euro en het verdrag van, hoe heet het? Maastricht. Van het verdrag van Maastricht. Nieuwe monetaire stelsel. De euro is daar eigenlijk geboren. Dus het heeft soort hele, ja, het heeft gewoon voor mij, ik ben gewoon super nieuwsgierig. Dat is het volgens mij. Dat ik denk, oh, dat vind ik toch wel heel interessant. Je hebt ook een andere blik op de wereld. En de Randstad is altijd, heb ik altijd gevonden hoor, kijkt heel erg naar zichzelf. En zegt van, god, ben je niet geweest in het stedelijk? Want stom en zo. Nou ja, dus dat is heel erg gericht op de eigen omgeving. En daarom trekt het me enorm aan. Buiten dat is het een prachtig landschap. Ze houden van het goede eten, het goede leven. Je hebt tenminste nog een bakker om de hoek. Vind ik ook super fijn. Dus het heeft wat dat betreft de kwaliteit van leven. Ik heb begrepen dat ik nog met Limburgers aan tafel zit. Ook met Brabanders. Ik ga naar Daan Rovers. Daan, jij bent filosoof. En jij weet alles over hoe wij denken en de publiek. Publieke opinie enzovoort. Soms denk ik dat die Noord-Zuid verschillen in Nederland, dat boven en onder de rivieren, ja, dat soms lijkt het wel gewoon alsof de 80-jarige oorlog nog steeds voortduurt. Als je kijkt in het begin van de coronacrisis, ja, toen, nou ja, bedoel, jij komt uit Veghel. Jij weet wat een tragiek daar heeft geheerst. Ja. En iedere cabaretier in het noorden maakte de meest gruwelijke grappen over achterlijke Brabo's die zo stom waren om te gaan hossen op dat carnaval en die de corona aan zichzelf te wijten hadden. En ik ben getrouwd met een Brabander. En we hebben dus ook inderdaad vrienden waar iedereen doodging. En de pijn die we later in het noorden hebben gevoeld. Het was van zo'n dédain. Ja, dat had ik ook wel last van, moet ik zeggen. Want ik was toen denker des vaderlands. Dus ik mocht overal in de media optreden wat ik van corona vond. En het was in mijn kringen een beetje gebruikelijk, die eerste week in ieder geval, om daar niet te ingewikkeld over te doen. Om te zeggen, nou, hè, dat zal wel loslopen. En inderdaad, die Brabant, nou ja, daar is wat aan de hand. Maar als het hier maar niet komt. Emotioneel was Brabant net zo ver als Bergamo, ja, toch? Ja, mijn vader woont daar nog steeds alleen, een oudere man. En in die, ik heb 7 condoleancekaarten in een week gestuurd. Gewoon naar kennissen van hem. Dus dat waren echt 2 verschillende werelden in het begin. Ja. Nou goed, het is wel een beetje rechtgetrokken later. Maar dat begin was zo asynchroon dat ik me niet geroepen voelde om bij programma's als Nieuwsuur en NRC te zeggen, nou, die coronamaatregelen, dat zal wel loslopen. Het zal zo vaart niet lopen hier in Nederland. Ik dacht, daar kijk ik toch anders tegenaan. Als Marie? Nou, dat is een heel pijnlijk verhaal. En ik moet zeggen dat als carnavalvierder ook, dat je daarna toch ook in Amsterdam even op moest passen. Dat je eigenlijk even niet moest zeggen dat je naar carnaval was geweest. Alsof daar inderdaad, bovendien kwam dat van de mensen die van wintersport kwamen. Die hebben de besmetting meegebracht. Maar je werd toch een beetje van, hoe heb je dat nou kunnen doen? Dus ja. Fijn was het niet. Nee. En het verdriet in Brabant natuurlijk. Nou ja, ik stond daar ook in die carnaval, ja, met die oude mensen. Het was ongelooflijk. Het was echt Italiaanse toestanden daar. Ja. Els, jij zei net al, de Randstad kijkt naar zichzelf. Limburg, met name ook Maastricht en jouw museum kijken naar buiten. Jij hebt een boek uitgebracht dat hoort, of jullie hebben een boek uitgebracht dat hoort. Een prachtige tentoonstelling van Berlinde de Bruikere. Met een literaire bijdrage van Erwin Mortier. En ik ga eventjes een stukje voorlezen, zodat iedereen hoort. Trouwens, volgens mij was net Christus Toop op de VPRO. Dan hoor je al hoe prachtig die taal is. Dat we daar echt niet op moeten neerkijken. De Vlaamse literatuur. Erwin Mortier beschrijft de winter. Als kind was ik 's winters verwonderd dat ik mijn eigen adem kon zien. Alsof de winter zei, kijk, ik maak er pluimen van. En dan gaat het door dat hij het allemaal niet snapte. Zijn opa had het over de Friezenman die dan op bezoek kwam. Engelen hadden de wereld versierd. De plassen doen glanzen als glas. En de ramen beschilderd met een dicht woud van varens waarin het zonlicht in kleuren splinters openbrak. Ik was verbaasd niets van al die nachtelijke drukte te hebben gemerkt. Hoe zagen ze eruit, die engelen? Op zelfvoldane vleugelslagen van venster naar venster wiekend met een palet vol vriespatronen? Of met het nerveuze gefladder van een vlucht kolibries, een zwerm dwergen gewapend met minuscule pennen? In de verwachting dat die hemelse decoratie zoet zou smaken, schraapte ik met mijn duimnagel een streep rijp van het vensterglas en bracht die naar mijn mond. Het viel tegen. Het smolt. De hemel had geen smaak. Oh my god. Ja, prachtig. Ja, dit is. Als je dat kunt verzinnen, de hemel had geen smaak. Ja. Ja, en Belinda de Bruiker is dus een kunstenares uit Gent. Ze is dochter van een slager. Ze woont nog steeds in Gent. En zij heeft ook, om even in te gaan op de vreselijke pandemie, waar we natuurlijk al bijna 2 jaar met elkaar in zitten. Zij heeft een overzichtstentoonstelling gemaakt vanaf 2015 ongeveer. Maar vooral zie je haar nieuwe werk daar. En dat is echt geïnspireerd geïnspireerd op de coronapandemie. En die tekst van Erwin Mortier, voor haar is dat ook een inspiratie om na te denken over wat heb je nu nodig in deze tijd? Dus een journalist vroeg aan haar, waar kijk je naar in deze tijd als kunstenaar? Wat inspireert je? Wat geeft je troost? En toen refereerde ze aan een kunstwerk van Giorgione. Dat is de afname van Jezus van het kruis. En achter hem staat een engel. Die zie je eigenlijk niet zo goed. Maar die heeft een soort zwarte vleugels. En dat was voor haar een inspiratie om die engel en die tekst natuurlijk van Erwin, om die om die engel te pakken als een soort... Ja, het gaat natuurlijk over bescherming, het gaat over hoop, het gaat over de hemel, het gaat ook over dood. Het is nog een maand, hè? Het is nog een maand. Dan hebben we ook nog... Margaret Kilgallen. Totaal... Het is heel anders, een beetje Mexicaans-achtig. Ja, een beetje street. Ik zeg altijd de street artist van la lettre. Dus een beetje street art. Leuke kunst, heel vrolijk. Ja, Belinda is op een bepaalde manier heel zwaar. Ook wel heel hoopvol, maar ook heel zwaar. En we hebben dus op dat Cultura Nova een pop-up museum gebouwd. In Heerlen. Ja, en daar tonen we een werk uit de collectie van Khalil Joseph. Dat is een zwarte kunstenaar uit Amerika die Black News presenteert. Dat is een nieuwszender, zou je kunnen zeggen, van kunst, muziek enzovoort. Maar allemaal zwart nieuws, dus verhalen van zwarte mensen. En dat wordt steeds geüpdate. Dus nou ja, het is een genot om naar te kijken. Het is ook, het geeft gewoon een overzicht van waar hij nu mee bezig is als hij denkt aan Black News. Nou, bruisend Zuid-Limburg. Ik ga even heel snel, Amba. Ja. Je hoort nu van heel veel mensen de angst voor Maastricht, hè? Gentrification. Uh-huh. Is dat niet ook een geweldige kans, zo'n hoofdkantoor? Biedt dat niet ook juist de mogelijkheden dat zo'n buurt, want die wijk, Wiek, is de afgelopen 20 jaar van niks tot hip, hot en happening. Dat is altijd inderdaad ook een delicate balans, zal ik maar zeggen. Want ik ben ook dol op Maastricht, op Limburg. Het enige wat ik echt niet fijn vind zijn die fly, want die zijn zo lekker dat ik daarna weer... mijn mooie kleren die ik dan net daar heb gekocht. Maar goed, oké, dat is allemaal heel, heel decadent wat ik nu allemaal zeg. Maar ik bedoel, ik hou ervan. Ik vind het mooi, mooi stuk Nederland. En je hebt helemaal gelijk, daar waar er bedrijvigheid komt, dan zie je dat er ook de huizenprijzen omhoog gaan. Het wordt allemaal veel beter. En de mensen die daar al jaren wonen, het dan ook niet meer kunnen bekostigen. Hoe kan de provincie, want we hebben nou die 3 miljoen daar over. Daar moet je dus over nadenken hoe je dat wil organiseren. En dat je dat op een gezonde manier doet, want het heeft ook geen zin om die mensen daartussen te zetten. En die hebben helemaal er niks aan. Kunnen allemaal niet een kaartje kopen voor het museum. En dat soort dingen. Dus daar zijn genoeg zaken om over na te denken hoe je dat kan, daar wel subsidie voor kan gebruiken. Maar ik zie dat niet. Ik hoef niet alleen maar te zeggen van gentrificatie. Dus daar gaat weer een wijk in Maastricht op naar de Juppen. Nee, dan kan je daar kan je dus nou over nadenken. Gemeente Maastricht. Hoe je dat precies, dan op dat gezonde manier dat wil doen. Niet naar DSM is gegaan, gaat naar de mensen. Top idee, Sasha. Mm-hmm. Power to the people. Mm-hmm. En dan gaan we van de grote economie naar de privé-economie, de kleine economie. Want die lijkt wel, Elze Marie van de Ereboomt, familietherapeut, soms nog complexer. Een paar maanden geleden zei jij tegen mij, Shazia, ik wil het hebben over het probleem van onterving. Ik dacht, nou, omdat jij het bent, mag je het daarover hebben. En toen las ik in de krant, inderdaad, de notaris en de advocaten sloegen alarm. Het is een groot probleem. Het schijnt te maken hebben met de nieuwe familiestructuren. Wat is er aan de hand en waarom is het een urgente kwestie? Het is heel ernstig. Als je onterfd wordt als kind, dan word je uit de geschiedenis geschreven. Uit je familiegeschiedenis. Je wordt van betekenis ontdaan. Dus dat is nummer 1. Ouders onterven soms hun kind omdat ze al dat kind als zondebok hebben ervaren in het gezin. Dan heeft het een lange geschiedenis. Hoewel het heel onrechtvaardig is, van een zondebok is vaak een heel gevoelig kind. Het is ook soms een correctie van de ouders, een partnerschap bijvoorbeeld. Hè? Welke partner heb je uitgekozen? Dat ze het niet eens zijn met de verhoudingen die het kind heeft of de leefstijl. Het schrappen van een kind uit het testament werkt generaties door. 40 jaar na je dood zullen ze nog zeggen, dat was die bruut die mijn grootvader of vader heeft geschrapt. Het is zo pijnlijk dat het ook gevaarlijk is. Het is niet zelden. De eerste lezing die ik erover had, was niet in Maastricht, maar een vrouw zei, mijn broer heeft dezelfde avond suïcide gepleegd. En wij zitten. Ik wilde het je net vragen, want ik had eigenlijk als een soort vraag met een dikke knipoog. Bij Agatha Christie worden al die moorden gepleegd vanwege erfenissen. Het is dus geen fictie, Elze Marie. Nee, helemaal niet. Dat kan gebeuren. En dat zadelt broers en zusters op met een schuld die zij ook niet af kunnen betalen. En gelukkig, door mijn boek, Wie krijgt de gouden armband van moeder, en de onderzoeken die mijn man doet, probeer ik in de publieksvoorlichting, die ik heel belangrijk vind, mensen op te roepen om het niet te doen. korte termijn beslissing. Want nu het geval... Maar even, ja. Wacht even. Waarom is het, want ik lees bij die notaris en die advocaat... het heeft te maken met de nieuwe familiestructuren. Leg even uit. Nou, het is natuurlijk kinderen die uit een eerste huwelijk komen... die lopen het meeste kans om onterfd te worden. Daar was ik al bang voor. Tweede huwelijk, derde huwelijk, de langstlevende testament. En ik heb het wel eens genoemd de perverse prikkel, eerlijk gezegd. De kinderen uit het eerste huwelijk, dat is de grootste groep van onterfde kinderen. Ook de vaders die kinderen heel lang niet gezien hebben... dus na een scheiding hun kinderen niet mogen zien... dus een vreselijke vechtscheiding... die zijn ook in staat om te denken... ik heb nooit iets betekend voor die kinderen. Dan ligt het bij de kinderen. Ik schrap ze uit mijn testament. Die kinderen die zijn echt beschadigd daarna. En hebben weinig vertrouwen. Je moet je voorstellen, heb je zelf kinderen? Wat moet je zeggen? Hoe zadel je je kinderen op met wantrouwen? Ook in je eigen familie. Dit is echt heel, heel erg. Dan zeg je niet doen, maar wie gaat daarop toezien? Nou, ik geef ook zijn notarissen, die voeren de wet uit. Dus sommige notarissen nemen dit blind aan. Ik probeer ook in de lessen die ik aan notarissen geef te zeggen... vraag dan, hoe wil u herinnerd worden? En denk er nog over na, om het uit te stellen. Kijk, zij dat een notaris de wet uit. Tegen iemand die zijn testament... Maakt even zegt, hoe wil u denk hierover worden? Na. Nou, hoe wil u herinnerd worden? Maar er zijn allerlei slinkse manieren. Want ik ken helaas het bijltje ook. Een moeder die haar huis spotgoedkoop verkoopt aan de twee zoons... en de dochter heeft het nakijken. Ja? En wat ik trouwens ook vaak zie, en dit is echt gruwelijk... dat bijvoorbeeld het kind dat het meeste heeft gemantelzorg... die het meest voor de ouders zijn of haar best heeft gedaan... er het minst goed uitkomt. Daar snap ik niets van. Leg dat eens uit. Nee, wat zit er daar voor? Dat kun je ook zomaar achter? Niet snappen, want het is onbegrijpelijk. Het kan zijn dat er in zo'n familie toch iets is... die heeft het meeste kunnen doen. En het is ook, een erfenis is ook verrekening van de liefde. Dus daar strijden de kinderen om. En zo'n mantelzorg stond vaak heel dicht bij moeder of vader. En dat is voor sommige families, levert dat... zoveel miskenning op in plaats van erkenning... dat ze ook in erfenissen deze mantelzorgen te weinig geven. Het zou misschien toch ook kunnen zijn... inderdaad dat je al niet goed gezien wordt... en dat je daarom denkt, ik ga maar extra inzetten voor moeder of vader... om nog maar te laten zien dat ik heel goed kan zorgen... en maar dat doet dat beeld niet veranderen. Maakt misschien nog meer erger van... oh, dat is weer die suffer. Die komt ook nu nog steeds heel goed voor mij zorgen. Maar voor zichzelf... het wezenlijk kunnen geven aan je ouders is genezend. Dus zondebok komt ook, het is heel interessant... terug in de familie om te zorgen. En eigenlijk niet om het geld of de goederen... maar om betekenis te hebben. Mensen hebben twee dingen nodig. Nodig zijn en betekenis hebben. En die drang is zo groot... dat ze daarom terugkomen. Ik ga iets heel ergs vragen. Graag. Het is absoluut not done en ik ga het toch doen. We hebben allemaal het gevoel... de emancipatie was geweldig, vrijheid, blijheid... we kunnen alles doen wat we willen, seksuele revolutie. Maar als je ziet hoeveel mensen depressief zijn... hoeveel kinderen momenteel, ik heb het daar eerder met jou over gehad... in de problemen zitten... zijn we er gelukkiger van geworden... Dat is een hele, inderdaad een moeilijke vraag. Ik weet een rotvraag, ik weet het. Ik weet het, dat het moeilijk is. Maar hoe lang werk jij? Maar ik werk nu al 40 jaar in dit vak, met bezieling. Hè, met bezieling. En ik ben niet pessimistisch, want de ouder-kindrelatie... die is niet zo veranderd. Kijk eens naar de romans. We hadden het over Erwin Motier. Mijn studenten moesten verplicht lezen Godeslaap, bijvoorbeeld. De romans over ouders en kinderen. Mensen die ouder worden, die praten nergens anders meer over... dan de zucht naar erkenning van hun ouders. Dat is zelfs de motivatie voor een heleboel topmanagers. Ja, misschien herken je het. Ja, absoluut. Ja, zeg eens. Bij mezelf natuurlijk. En ik ben een groot bewonderaar van Else Marie. Ik heb vaak interviews geluisterd. En dat is het inderdaad. Die liefde van kind naar ouder is onverantwoordelijk. Ja. Onvoorwaardelijk. Andersom niet. Ja. Dus je wil, dat is al. Je zoekt naar genegenheid. Je zoekt naar erkenning. En soms kan je misschien met bitterheid in je hart, als je dat niet krijgt, de andere kant op lopen. Maar dat betekent niet dat makkelijk gaat. Dus in die zin, dat herken ik. Maar scheiden doet lijden? Scheiden is een heel ingewikkeld voor partners. Hè. Mijn visie is, ik kan geen oordeel geven. Jullie als partners, het gaat niet meer, maar jullie blijven levenslang ouders. Ik zeg ook wel eens tegen hele jonge mensen, jullie kunnen ook samen grootouders worden. En dan vallen ze helemaal stil. Want het is al korte termijn de ruzie, het vechten. Ik begrijp het. Soms dat het ondraaglijk is. Maar jullie blijven ouders. En dat is mijn werk. En daarin, als je mensen daartoe op kan roepen, dat is natuurlijk heel, heel genezend. En dan krijg je ook die onterving minder. Van vaders die hun kinderen nooit meer mogen zien. Want die zijn geneigd om die kinderen te schrappen uit frustratie, woede, ellende. Dan? Ik denk dat het ook veel moeilijker is nu om een leven te overzien. He, dus als je op het moment dat je aan een relatie begint, je hebt geen idee welke wegen je nog zult bewandelen en wie je nog tegenkomt. Het was vroeger iets overzichtelijker, denk ik. Ook al omdat we ouder worden. Er zijn ook mensen die gaan scheiden op hun 65ste, omdat ze nog een heel leven voor zich hebben. Nou, dat was voor de generatie van mijn ouders, denk ik, wel ondenkbaar. Dus het is zoveel. Er zijn zoveel meer afslagen te nemen, dat je bij die meest primaire verantwoordelijkheid van ouder worden, ouder worden van een kind, eigenlijk al die mogelijke levens die er nog te leven vallen, moet verdisconteren. Omdat je die relatie altijd houdt. Maar ja, in ieder geval, dus, jouw, Else Marie, jouw prangende oproep aan iedereen is, pas op met onterven en advocaten en notarissen, zet die wekker aan. Absoluut. Ik heb een mooie opmerking van Oscar Wilde hierover. Ja. I can't help detesting my relations. I suppose it comes from the fact that none of us can stand other people having the same faults as ourselves. We lijken te veel op die kinderen en daar komen al die botsingen van. Familietherapeut Else Marie van de Erebeemt, Els van de Plas, zakelijk directeur Bonnefante Museum, filosoof Daan Rovers en Amba zeggen hartelijk dank. Dit was Goed Ingelichte Kring. En we zijn er de laatste zaterdag van september weer. NPO Radio 1. Vroege Vogels dompelt zich zondag 3 uur lang onder in het grootste zoetwatergetijdengebied van Europa. De Biesbos. Het natuurgebied dat nu 600 jaar bestaat. En plek biedt aan visarenden, honderden bevers en wel 60 soorten wilgen. Schietwelg, bittere wilg, een beetje kraakwelg misschien ook wel. Verder ontdekken we een nieuwe springstaart voor Nederland. En hebben we natuurlijk een bomvolle fenolijn. In de tuin honderden zwaarduwen die zich verzamelen voor de trek naar het zuiden. Morgenochtend van 7 tot 10, Vroege Vogels. Op NPO Radio 1, het nieuws van alle kanten. Je bedrijf is gezond. Maar wat als jouw werknemers ziek worden? Er zijn verschillende manieren om je hierop voor te bereiden. Zo kun je nu de MKB Verzuim Ontzorgverzekering afsluiten. Meer weten? Ga naar loondoorbetalingbijziekte.nl. Ik mag mijn telefoonabonnement verlengen, maar hoe vind ik tussen al die aanbiedingen de beste deal? Best chaotisch. Mobiel.nl zet alle abonnementen overzichtelijk op een rijtje, zodat jij slim kunt kiezen en kopen wat het beste bij jou past. Wie slim kiest, kiest mobiel.nl. De MKB Verzuim Ontzorgverzekering, zei je? Precies. Ga naar loondoorbetalingbijziekte.nl. Een initiatief van MKB Nederland en VNO-NCW. Het zijn de slimme keuzeweken bij mobiel.nl. Profiteer tijdelijk van superscherpe deals op heel veel telefoons en abonnementen. Wie slim kiest, kiest mobiel.nl. Bent u leverancier van bulkgoederen? Met het UtoDAS tankinhoudmeetsysteem kunt u uw logistieke prestatie sterk verbeteren en de kosten van voorraad en transport tot wel 40% verminderen. UtoDAS. Meten en weten op afstand. Schrik je van de tarieven van jouw accountant? Krijg je te weinig aandacht van jouw accountant? Dan wordt het tijd om te switchen naar een kantoor op niveau. Finovion.